أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق الله العظيم. سورة الفرقان نور لسم سفارة 53 نمبر آيات. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. الله پاک خپل قدرتونه خی په دنیا کې ډېرو ځایونو کې دوه مختلف دریابونه په یو ځای باندې جاري وي، د یو رنګ جدا وي د بل جدا وي، د یو خوند جدا د بل جدا، او دا دواړه یو بل سره یو ځای کېږي نه، ګډېږي نه. د دواړو په منځ کې د الله د قدرت یو پرده لګېدلې وي، یو بل ته اوړي راوړي نه. په یو تنده ماتېږي، په بل تنده نه ماتېږي، مالګیجنې او ترغې او ترخې اوبري. دغه شانتې په دنیا کې کفر او اسلام هم همیشه لپاره یو بل سره جاري دي، خو یو بل سره ګډېږي نه. کفر نه اسلام نه جوړېږي، اسلام نه کفر نه جوړېږي، جدا جدا وي. وهو الذي مرج البحرين دا الله غزاد تي چه ازادي پري خودي دي دو دريابونا. مرجا ازادي پري خودي، مرجا مرج چه راه تم وي چه دا ساروي پاك ازاده سر گرزيو گيا خوني. نو دا دو دريابونا الله خوشي پري خودي، یو بل سره آزاد روان دي، خپلو کې ګډېږي نه. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. عذب دا یو خوږ دریاب دی، اوبه خوږې دي. فرات خوش ذائقه او خوشګوار، څنده پرې ماتېږي. او دا بل چې د ملح العجاج، ملح نمکین دی، مالګیجن دی، او عجاج تریخ دی. الله په خپل قدرت باندې په حکمت باندې دنیا کې دوه قسمه دریابونه پیدا کړي دي. یو د ټولو نه لوی دریاب بحر محیط سمندر ورته وایي، بحر محيط سمندر. او محيط وتذكروا انت در طول الدنيا شاپيرا ثورة ثورة دنيا كسلور زايشي ندري حسي سمندر دي او يوحي سفكي او جزمك لا دا طول دنیا انسانان و حیوانات پدے ایک بکچاری سے کے آباد دی اور پر تین بکچار ہے سے کے اوبری 75% پزمک اوبری اور 25% اوچ ازمک را پدے کے آبادی رہے انسانان و را اور دا 75% سمندر دے دیر سخ مال کی جننے اور ترخرے تیزابیت سے پکے پد عزم کے بارے دا آسمان نہ رات میں شب ابو پاگے بانے دا انسان اور دا حیوان گزران لے پدے کے دریا بنم بھی پدے کی کنیری کلان بھی یا باران لگی پدے ابو والے تن نہ ماتے گی دا روزانہ استعمال کار پکے گی اور دا سمندر ابک وگی میں دت رکھے گی کچرے دا سمندر ابک وگے ہوئے نہ دا خواگو ابو دا خاصیت تھی کہ دا یوزے ادری کی نداس خاش و بوئی گئی نہ کہ دا سمندر ابک وگے ہوئے نہ دے بتمر خاک بھی شروع کرے ہو کہ دا توڑی دنیا دا انسانان زندگی با مشکل ہوا نو اللہ خواگی نگی پیدا کرے دا سمندر ہو دا ترخیلی تیزابیت سے پکے مال دا پکے دا اور یو وجہ دارا کہ دا انسانانو پدے اس دنیا کے سمرا زناور مرشی اور سن تلارشی اور دا سندن پزریبان سمندر تلارشی نو دا طول دنیا مرحیوانات دا سمندر تفروزی اور پدے سمندر کے خبرم اللہ مخلوقات پیدا کری سنگ کے پاس عزمک انسانان پیدا کی گی راس سمندر کے انسانان پیدا کی گی اور پا سمندر کے پنا کی گی ہم پا چسپا کی گی نکدا او بخوا دیوی ندا بسخا بدبویا اور انسانان زندگی با خراب شروع دی نو اللہ پاک تیزابیت پیدا کرے رہے کدہ او چیز مکہ حیوانات دے سمندر تپرے وطل ذرہ ذرہ شی اور کخپل پاک کم حیوانات پیدا شیوی رہی اور اگر پاک مر شی لگ وقت پاک ذرہ ذرہ شی بوئی نراکی دی نو دا اللہ احسان دے دو قسم دریابونے پیدا کرے رہی یو خوگی اوبر دی کدہ انسانان اور حیوانات ضروریات کی پورکی گی اور دویم مالگی جن اور ترخی اوبر دی اور دا دوالا اوبا یو بل سرا پا ملونو ملونو پا نظر را دی کہ یو دے روانی دی کو یو بل سا اولی رولینا دا خواگی او ترخی دوالا لیکن دا انسان پیدا را پا دے خواگو اوبا کے چر تا من مرغلری نوی کنجے کے مرغلری شیپے دا پا دے کی نیش سرے اور دا سمندر دے ترخو اوبا کے لال جواہرات تی قیمتی قیمتی اشعہ دا پلے سمندری اوبو کے را اوزی دا انسان کالی تی جوڑے گی نور ضروریاتی تی پورکی گی وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ او دا اللہ غزات تے مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ کہ دو دریابو نے روان کری دی حَذَا عَرْضٌ فُرَاتٌ دا یو دریاب خوب لے وَحَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ اور دا یو ترخو مال کی جن دے حالا ملحن دا یو مال کی جن دے نمکین دے اور جاجن ترخ دے وجعل بینہما برزخم و حجرم محجورا وجعل بینہما اللہ مقرر کرے دا دا دیکھو در یابون پمنس کے برزخم یو پردہ و حجرم محجورا اور یو پردہ پردہ کرے شوے دا دوال ترمنزہ حجرم محجورا یو پنائی اور یو پردہ اللہ پاک را وصل لہ وہو اللذی خلق من الماء بشرا وجعلہ نسبا و سہرا انسان دا پیدائش نمک کے دا ابو یو ساس کرے بے قدرہ بے قیمتہ سوکے پی جنینا خو اللہ پخپن قدرت کاملہ باندے دے قطری دا عبو تا عقل فکر ورکی و انسان چی جوڑ کی بیا مخی دا دن نصر چلی گی یو پردی سلی گی او پردی خدوی کل کل ریو بل سرے لیدل کتل نیشوی یو دی یوی علاقی و بلد بلی علاقی یو بل پی جنی نا او دا پردی خدا و پردی سلی دا شریعت پا حکم مانی دا دوی ترمن زنی کاؤ شی دا خد قام جرا خلق لی دا سلی قام جرا خلق لی او دا دوی ترمن زن اللہ نصف پیدا کرلا بے قدر بے قیمت یو سپک ساس کے او دا اغیر اللہ بچے پیدا کر او دے بے قدر بے قیمتا نصفی تا پخپل قدرت باندے اللہ پاس وجود ورکر عاقل کامل انسانے پہ جوڑ کر دا دے خاون دا دے معشوم پلار لے بے قدر خاون دے جوڑا کے دا خاون چی دا دے معشوم پلار لے دا دا تمام قام قبیلہ دا دے معشوم رشتہ دار دے دا دے معشوم مو چی دا دا دے شڑی قدر دار دا دے تمام قام قبیلہ دا دے معشوم خپلوان شو بے قدر بے قیمت اساس کے دو خاندانونا یودے شو دے ساس کی لرالل او دا دے نوے انسان دو قام پیدا شو دے دا فلار قام او بل دا مور قام نویلوی قومونا دیو انسان رشتہ دار شو نوی ناشنا انسان راگے دو خاندان اخفل کردہ بیادا انسان بلوغ تو رکے دو او دا بیادا بلچا سر نکاح کی گی آگا قام جا راگے دسر یو بیشو نکورا دا نطفینا اللہ پاک پیدا کولکو فجعلہو نصبا صاحب دا نصبے تے جوڑکو و سہرا اور سہرا اگر رشتے ہو تعلق تو ہوئی سیدا زنانوں دا طرف ہوئی لیکن سر ولی زم ولی خواخ ولی ہنگور ولی مدہ تمام تعلقات اور رشتہ دارے دا دا اللہ نعمت تے اور دا انسان خوشگوار زندگی دا پارا دا لازم ملزم بے سیدا دا تعلقات ہی نالے بے وقتی لی یہ انسان عشق نالے دبا مختلف خاندانوں سارا تعلق ہوئی اور پاگے دد گزران بوان دے انسانی بقا یو بل سر پر تعلق باندھ رہا وہو الذی خلق من الماء بشرا خدا اللہ غذاتی خلق من الماء کہ دوبو نے پیدا کرے دے بشرا دوبو نے انسان پیدا فجعلہو زیادہ انسان گرزول دے نصبا خاوند نصب و سہرا اور خاوند سر والے زم والے تو انسان دے دے نعمت شکر ادا کی وکان ربک قدیرا اور ستا پروردگار قدرت لر ان کے ہر شے کولی شی ویعبدون من دون اللہ ما اور دی عبادت کی من دون اللہ بغیر اللہ ما دا اغی معبودان باطلو لا ينفعهم ولا يضرهم کہ بیتا حسن پنشی ورکولے ولا يضرهم اور نبیتا ضرر ورکولی شی ویعبدون من دون اللہ اور دی بیا عبادت کی من دون اللہ بغیر اللہ ما دا اغی معبودان باطلو لا ينفعهم كبيتا نفنشي ورك ولكتو العمر ولا عبادت كي ولا يضرهم او ديتا زرر نشي ورك ولكبي ولا عبادت نكي وكان الكافر على ربه ظهيرا او دي كافر انسان على ربه دخل ربنا ظهيرا شاعر شاكون كده الله تشاكر لا ده الله حكم مننا وكان الكافر على ربه ظهيرا او دي كافر انسان فمقابل دخل رب کے امداد کون کے شیطان سرا ظهيرا دا اللہ مقابل کے شیطان مرگر سیا کی انسان خپل اصل ایر کو جدي دا نطفين پیداني او رد قدیل اغي عاجز اغنى او يو عاجز مخلوق رواغشتو اغي دا خدهي درجه تورسو دا خبل رب حقه او نپیجندو مخي تنوالو او دا شیطان طلق کر کے داخل شو قال الكافر على ربه ظهيرا دا رب مقابله کے شیطان امدادی شو اغي لخ کر کے شامل شو او شیطان کے گمراہ کول کی نو دا انسان دین بیا گمراہ کول کی دا شیطان مرگر پیا کی خپلا گمراہ او دا نور دا گمراہ کولو کوشش کی دا ظہیرہ شاکون کی اللہ تے شاکرا یا ظہیرہ مددگار دا شیطان مددگار شو دا اللہ مقابلہ وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا منگلی را لیکلی تو الا مبشرا مگر زیر ورکون کی مومنانو تا جنت مبشرا زیر ورکون کی من آمنتا دا جنت و نذیرا او یر او رون کی من کفرا من انکرتا فدوزخ باندی چاچی دا دا اللہ حکم نرے منلے انکار کی ناغیتا دا دوزخ یر او رئی او چاچی منل کلی اغیتا دا جنت زیر او رئی وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا من غير عليك لت مگر ذيري وركون کے مومنان تو جنت ونذيرا او ير او رون کے کافران تو دوزخ قل ما اسالكم عليه من اجر ان اجر من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا قل ما اسالكم عليه من اجر قل افرما يا پیغمبر علیہ السلام ما اسالكم ساسنا سوال لكم در نغوار منا عليه قد تبلیغ باندے من اجر فاجرت در نغوار ساسنا تنخا خو نغوار ما جتاس پدے تن شو یرا نور تنخا نشو ور کولے بے لالچا بے غرضا دا اللہ دا رضا دا پارا دا تبلیغ کوما قل ما اسالكم عليه من اجر او فرمایا ما اسالكم زدر نسوال لكم نغوار ما عليه قد ترليغ باني قد حق رسول باني من اجر ساجر درنا نغوار الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا دا الله حكمنا در فاورما دا دنيا نسان اقصان دي سرم غرز نشتا فیس درنا نغوارم تنخا درنا نغوارم کده او منلا خبل زان بلا نقصان نبچ کی کده او نمنلا نقصان کی بپروزی قل ما اسألكم علیه من اجر دا دنیا پیدا درنا نیش داری او دا خبل محنت داغی بدل عوض تاسو نغوارم نا اللہ نغوارم ان اجر الا علی اللہ او زما فائدہ صرف دارا کہ تاسو دا اللہ لار اختیار کی نو چی چا دا اللہ لار اختیار کی نو زان لے فائدہ ہوکا کمال اکرا زان لے اکرا پیغمبر دا شویر لکا یو دیر زیاد مہربان اپلا بعد وقت کی دا بڑا بابا ضعیف کمزوری بچو توی ستاسو خورے کے خوشحالی گے ستاسو دا خوالل اس کے لئے خوشحالی دا زمان خوشحالی دا بڑا بابا ہوئی وہی ستاسو دا خوشحالی خوالل اس کے دا زمان خوشحالی دا نو پیغمبر امتی تا ہوئی کہ تل اللہ پلار بانے روانے اور جنت گتے نو دا ستا دا خوشحالی دا زمان خوشحالی دا نو زمان پچھتے بڑا بابا وہی من کو خپل وقت تیر کرے گا تا خیرت تروانی بچو دا دنیا ستاسو تا پاتی را ستاسو دے خوشحالے خوشحالے کی نو دا بچو پا خوشحالے پلار خوشحالے گی نو دا امتی پا خوشحالے پیغمبر خوشحالے گی اچھی او بڑا تا دوا چے او دا دا ذات دوا ہونا کی او تو تے چے خدای رے دا بچو دا غمان ساتا نو پاقیہ دا دے خوشحالے گی دا زان دے پا اسم ہونا ہوئے خدای رے بچی کامیاب کا خدای دې دا بچی خوشاله کړه او دا بچو د غمه دې خدای وساته په دې بچو دې خدای خوشاله کړه. بوډا من من غټیږي هېڅ فعلاغته نشته خو د بچو په خوشحالۍ خوشحالېږي. نو پیغمبر د خپل امت په طرقې باندې خوشحالېږي چې امت د آخرت طرفې حاصله کړي. ای زما په کیسې دي الا من شاء ان يتخذ الى ربه سبيلا رب طرف طلاق انسا لکه چا نیکي وکړه نو ځان دی وکړله ثواب به ځان نه وګټي لکه بدي وکړه وبال یې پاس خپل ځان. وتوکل علی الحی الذی لا یموت توکل او بروسه کوته علی الحی الذی په هغه ذات باندې چې جمله دې تل تر تله لا یموت مرینا الله له مرګ نه راځي فنا ولا نه راځي خپله ډیوټي وکړه او د چا پروا مه کوه. وتوکل علی الحی الذی تتوکل او بروسه کوه په هغه ذات باندې چې جمله دې تل تر تله الحی جمله الذی لا یموت هغه جمله ذات چې مرګ ورله نه راځي. وسبح بحمده او پاکی بیانوا سرد حمد صنا دقلت وکفا به بذنوب عباده خبیرا کافر اللہ پاک پا گناہون دقل بندیان خبردار اللہ دقل بندیان دا گناہون کافی خبر دے نو اللہ تر اقبل بندیان معلوم دی چه کم ظالم دینا دا سر اللہ پویشا وغا پویشا تفروا مکوا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اغا اللہ چه پیدا کری دی اسمانو نا اوزمکا وما بینهما او اغا سچ دزمک و اسمان پا من کری فی ستت ایام پشپگ رده کی اسمکا اسمانو نا او دا دی ترمند چه سمرا خزانی وی اغا طول شپگ رده کی اللہ پاک پیدا کری دی. ثم استوى على العرش دے قائم شوی دے و برابر والے کلے دے پا عرش بانے سنتی دے شان سر لائے کرا ما یلیق بشانی ہی دا اللہ دے شان سر جسنگ مناسب دا استوى على العرش کلے دا. الرحمن فاسأل به خبیرا اغا ذاتی نمی رحمان دے نو دا اغا تبارک تپوس کا دا اغا چانا چی اغا خبردار دے دا اللہ دا شان دا اللہ دا رحمت دا چا پوئی کس نہ تپوس کا دا جاہل او دا مشرک نہ تپوس مکوا زکا چی جاہل او مشرک چی دے وما قدر اللہ حق قدره دی قدر تعظیم نہ دے کرے دا اللہ سمرا چی تعظیم پکار دے دا اللہ شان اللہ کا معلوم دے من چاہتا نہ دے معلوم. پیغمبر علیہ السلام وی اللہ ستا دا شان مناسب سنا زن شموی لے سنگا چی تا پا خفل زان پا خفل سناوے اگا چی زن شموی لے زمان پیغمبر علیہ السلام دا تمام مخلوق نا زیاد علم والا لے زیاد عقل والا لے اور دا سی کل پیغمبر وی ستا دا شان مناسب سنا زن شموی لے اللہم لا اثنی سناعا انتا کما اثنیتا علی نفسکا فکر پخپل زان پخپل حمد و سنا سنگوے اگا سے زن شمبے لے نا پا مخلوق کے رسول نزیات وی عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا تمام اولین اخیین مجموع علم دا غیر نزیات علم پیغمبر علیہ السلام سر رہی نا کہ تپوس کے نا دا پیغمبر علیہ السلام نا تپوس اکا دا اللہ پبارکے نو با خبر ذات دا اغنی تپوس کا ناغا اللہ لے یا جبرائیل لے او یا محمد الرسول اللہ لے. فاسأل به خبیرا تپوس کا دا اللہ پبارکے دا خبردار ذات نا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن هركل كبيت ويل شيء سجدوك تاسو رحمن تا الله تسلمي رحمن لي قالوا وما الرحمن وإذا رحمن تشيري الله نمني لرحمن دنمنا يريغي ده جهالت پا وجبانه ده ناواقصيا پا وجبانه وي رحمان تسجده والي وكما او الى بلستاف خليبانه بوا تسجده كوم اڑو كومه نا وي انا سجدو لما تأمرنا وزالهم نفورا انا سجدو آیا من بسجده كو لما اغي خدايتا تأمرنا كي ترا تأمر كي وزادهم نفورا بے خبر زیاد کے بھی لرا نفرت و تیختا دا اللہ نے نور متقصد تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا دا اللہ برکت والا دے تبارک اللذی دیر برکت والا دے اگر ذات جعل فی السماء بروجا کہ پا اسمان کی بروجو نے پیدا کری دی لوے لوے شکارے یا اسمانی قلاگانے یا دا فرشتو دا سوکے زینہ دیتا بروج وی اسمان پا بارا تقسیم شوی ری او اری حسیتا یو یو برج وی تبارک اللذی جعل فی السماء بروجا برکت دوالا اغذات تے جعل فی السماء چی جوڑ کری دی اسمان کے بروجن برجنا و جعل فیها سراجا او پیدا کرے دے جوڑ کرے دے اللہ پا دے کے سراج آنور سراج چراغ تو دانور چی دے نو دیتے چراغ ہوئے دے وقمر منیرا اور روخان سپونے پا کہ اللہ پاک پیدا کرے دا پاسمان کے خٹ خٹ برجو نے دی او نور سکومے غدے پذریہ باندے دشپے و درود انقلاب راضی دفیرے و در رنا بدلے دن راضی نپدے کی فکر کا دادا اللہ دا قدرت نشانات فکر پچے او کا اللہ دا قدرت دا نشانات پیدا کی لمن اراد ان یذکر اگر چالے پیدا کی کہ سوچ ارادو کہ ان یذکر کہ پدے کے سوچ کی نہ پدے کائنات کے سوچ کا نصیحت پکے واخرا او اراد شکورا یا شکریہ ارادو کی وی دا طول ندیر زیاد تاوان والا انسان میں غٹ تاوان و نقصان دا انسان کی گی مثال پر طور دے یو سڑی عمر شپیت کال رے نو پا دے شپیت کال کے دیر شکال شپنا او دیر شکال پا کروز دا نو دا دیر شکال خود شپیم پا غفلت کے تیر کن نو دیر شپاتی شو نو دا عمر شپگم حساب یعنی لف کالا دا دا گرمی پا آرام کیم تیر کرن شپیت کالا عمر کی نیم شپا نیم روز نو دا نیم دیر شکالا خون دا شپی پا خوب تیر کرن او شپا جم ایسا دا دا گرمی آرام کی دی لس کالا تیاغا لارد چالیس شو نو پا شپیتو کی شل کالا پاتی شو نو پا دی شل کالا کم کم تورا کرن روز دے تیر پشو میں کلش پا لخوابا خورے بکل یاد وی خانا خرابا عمر خود لورتے شپیتا کالا کی شل دیو اگر شل محبت تیر شو نا پدے کائنات کی فکر ہو کچھ یا اللہ تا سمر الوی ذاتے دا سمر الوی لوی نعمتون دے پیدا کری کدا نور دے را تفیوزے ادرو لیو تولو مر رابانے دا نور شو آگانے رات لے دا پٹے تو درک بم نہ لے گی دا گرمے نہ بمرو آو کلا انور دے ہمیشہ نہ پارا لے لے کے دا یقنے نہ بم گلگو لے کولے پدان بنا پی دو رکی دو با نو اللہ نور سکونے نو طول پیدا کری او انسان اختار پارے پیدا کری جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا جعل فی السماء بروجا دے اسمان کے برجنری جعل فیہا سراجا دے اسمان کے نورری وقمرا منیرا روخان سکونے دے اسمان کے اس دے تا نخلے تا پوزن کی نپا دنیا کی نپا قبر کی نپا آخرت کی کیوں آئے کہ نصفوں میں پسوئے مزمان کیوں دانور پسوئے مزمان کیوں دا تا پوستا نخلے میں کی فدیزان مست کرے کیوں آئے دنور پسوئے مزمان دے اسفوں میں پسوئے مزمان دا پا دی ازمان کے ورہ تکوالی دی او کندا تدا سے زولن دی لکچت کر جرے بل اپرا زولن کرے دی نتے سرا دا شریعت دا عقیدو خبر نشترے و ظاہر ادا دا کہ دا نور سکونے سوری دا طول دا دیڑو منی اسمان نلان دی دا پا دی فضا چی دی اسمان بیر لرے دی کسی انسانان سپومی تا او قتل سپومی خود منگا دیر لرے دا خوچی او قتل او علتی برکتا دیان دا اسمان دوم را دیر اکاری لکا دیر دیانا چی لرے دی دا اسمان دا دی نبی معلوم کرے دیوی دا دا نظر حد دی او بس مکی شنوار جور شنور دی نظر ندگی دی فا اسمان شتا دستوری سپومی کم جا کی دی دا دا اسمان او دا زمک من کے دا فضا دا دک جا کی دی علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ اغیو کتاب بھی کلی رہے این الکواکب دستوری کم جے کی دی نہ دا قرآن و دا حدیث او دا جدید فلسفے و قدیم فلسفے پرانا چے اغوی خورا چی دا طول دا اسمان نلان دی جعلنا فی السماء بروجا دے اسمان کے بروجنری الم ترو کیف خلق السماوات الم ترو بھی گورن کیف خلق خلق اللہ سبع سماوات طباقا دو اسمان قد فقط اللہ پیدا کی وجعل القمر فیہن نورا دیکھ دا قومی روخان پیدا کی وجعل الشمس سراجا دیکھ دا نور چراغ پیدا کرے دے دا چراغ دے دے کے رانان دا خوک دے لندے تے گتا نیزے کے نو سوگولم پکشتا نو دے نور تا سراج دے کے چے رانان پکے دا خوطا ان پکے دے اس کو میں صرف نور دے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا دیر برکت والا دے آغا اللہ کے پیدا کرے دے پاسمان کے برجنا وجعل فیہن سراجا وجعل فیہا سراجا اللہ پیدا کرے دے اسمان کے نور سراج چراغ دیوا نور وقمرا منیرا اور روخان سکومے وہو اللذی جعل اللیل والنہار خلفہ ادا اللہ غزات تھی جعل الليل والنهار کی پیدا کرے دشپا اور رز خلفتا یو بل پسی رات لن کے بدلی دن کے را بدلی دن کے لمن اراد ان یذکرا دا دا اغشا دا پارا چی اراد لری ان یذکرا چی نصیحت قبول کی او اراد شکورا یا دے ارادو کی دا شکریے هو عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على ربهم هونا دے آیات کے دا اللہ پاک خاص بندیان اور دے اوی خکلی خکلی صفتنا اللہ پاک بیانے تب انشاءاللہ سبحان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا